ยักษ์เล่าผีตอน GPS หลอนพาไปบ้านร้างปริศนาในค่ำคืนขนหัวลุกขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศหลอนๆกับช่องยักษ์เล่าผีในบรรยากาศวันหยุดใกล้สิ้นปีแบบนี้กับเรื่องGPS หลอนพาไปบ้านร้างปริศนาในค่ำคืนขนหัวลุกสำหรับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณหนึ่งสลายโตพระอินทร์โดยเรื่องราวที่คุณหนึ่งส่งเข้ามาก็มีอยู่ว่าใกล้จะปีใหม่แล้วหลายคนอาจกลับบ้านและหลายคนอาจไปเที่ยวในวันหยุดยาวปีที่แล้วผมกับครอบครัวมีนัดกันว่าจะไปเที่ยวนครนายกเราเดินทางกันตอนเช้ามืดและถึงจุดหมายตามที่คาดไว้โดยใช้ GPS นำทางเราก็ไปเที่ยวตามจุดต่างๆของที่นั่นอยู่หลายที่พอถึงเวลากลับมันก็เกือบ5โมงเย็นแล้วล่ะแต่ช่วงนั้นบนถนนรถมันติดเยอะมากติดแทบจะไม่ขยับเวลาล่วงไปถึง6โมงเย็นรถก็ยังไม่ออกจากตัวนครนายกเลยผมเลยตัดสินใจเลือกทางที่ไม่ใช่ทางหลักเพื่อหลบเลี่ยงปัญหารถติดเพราะสงสารครอบครัวที่ต่างพากันหลับเพราะความเพลียผมก็อยากให้ถึงบ้านเร็วๆเส้นทางที่ว่านี้มันเป็นเส้นทางสระบุรีไปอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมขับรถไปตามทางที่ GPS บอกเรื่อยๆจนมาถึงทางสามแยกแห่งหนึ่ง GPS ก็บอกให้ผมเลี้ยวซ้ายผมก็เลี้ยวซ้ายตามครับมันเป็นทางเล็กๆเมื่อมองดูแล้วก็เหมือนเป็นทางเข้าหมู่บ้านตัวผมเริ่มสงสัยก็เลยขยายหน้าจอโทรศัพท์เพื่อที่จะดูเส้นทางทั้งหมดและมันก็ทะลุไปเกือบถึงอยุธยาจริงๆผมก็เลยขับต่อไปอีกเรื่อยๆตามสองข้างทางเป็นหมู่บ้านที่ปลูกอยู่ติดกับถนนหลังบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นทุ่งนาพอขับไปอีกสักระยะผมก็เริ่มสังเกตว่ามันมืดมากและบ้านที่ปลูกติดกันมันก็เริ่มห่างขึ้นห่างขึ้นเรื่อยๆจนนานๆทีจะเจอบ้านสักหลังผมรู้สึกว่ามันเงียบตัวผมเองก็เพลียกลัวว่าจะหลับในก็เลยปลุกแฟนที่นั่งหลับอยู่ข้างๆให้ตื่นมาคุยเป็นเพื่อนกันพอแฟนผมตื่นขึ้นมาและมองไปรอบๆเขาก็ถามผมว่าเอ้าถึงไหนแล้วเนี่ยทำไมทางมันมืดตื้อๆไม่มีไฟไม่มีรถวิ่งสวนมาเลยผมเลยบอกกับเธอว่ามาทางลัดน่ะจนผมขับรถมาถึงสามแยกอีกครั้ง GPS ก็บอกให้เลี้ยวซ้ายอีกรอบผมขับตามทางไปเรื่อยๆเนื่องด้วยทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ทุกคนในรถเริ่มตื่นกันทีละคนสองคนพอทุกคนตื่นกันหมดแล้วก็เหมือนพวกเขารับรู้ได้ว่าผมหลงทางเสียแล้วแต่ทุกคนก็เงียบกันหมดแล้วอีกสักพักบางคนก็เริ่มคุยกันแบบยิ้มหัวเราะสนุกสนานเฮฮาเพื่อกลบเกลื่อนบรรยากาศที่มันไม่ชอบมาพากลในตอนนั้นจนแฟนผมเธอเห็นว่าทางมันมืดมากเลยบอกให้ผมเปิดไฟสูงเถอะเผื่อทางข้างหน้ามันเป็นทางเลี้ยวโค้งเราจะได้มองเห็นแต่ไกลจะได้ปลอดภัยผมเห็นด้วยจึงตบไฟสูงพอผมตบไฟสูงขึ้นก็ต้องถึงกับเหยียบเบรกทันทีเพราะภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามันคือรั้วบ้านครับรั้วที่มันตั้งตัดถนนที่หายไปผมมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีทางเลี้ยวไปไหนทุกคนในรถเงียบกันหมดผมถอยรถออกห่างมาเล็กน้อยแล้วลงจากรถเพื่อดูว่ามันคืออะไรพอลงรถไปดูภาพที่เห็นมันก็ทำให้ขนลุกไปทั้งตัวมันคือบ้านร้างครับเป็นบ้านร้างที่หลังใหญ่มากมันเป็นบ้านปูนสองชั้นรูปแบบทันสมัยและมีความน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกผมตัดสินใจอย่างรวดเร็วรีบขึ้นรถถอยออกไปจากตรงนั้นทันทีและเมื่อพ้นจากเส้นทางนั้นแต่ยังไม่ออกจากเส้นทางหมู่บ้านเสียง GPS มันก็บอกทางอีกครั้งว่า เปลี่ยนเส้นทางและพอไปถึงสามแยกมันก็บอกให้เลี้ยวขวาตอนนั้นผมสังเกตเห็นว่าไอ้เส้นทางนี้เนี่ยมันคุ้นมากเลยนะก็นึกไปนึกมาพอนึกออกเท่านั้นแหละผมขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีใช่เลยมันคือสามแยกที่จะเข้าไปทางบ้านร้างหลังนั้นและเหมือนแฟนผมเองเธอจะรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ตอนนั้นเช่นกันกับทุกคนในรถทุกคนต่างพากันเงียบหน้าเสียกันหมดผมเลยขับรถไปอีกทางแล้ววิ่งไปเรื่อยๆจนถึงถนนใหญ่พอได้เห็นถนนใหญ่ทุกคนต่างโล่งอกแต่มันก็ยังไม่ถึงเส้นทางหลักเสียง GPS มันก็บอกทางอีกคราวนี้ผมเริ่มไม่เชื่อใจ GPS แล้วล่ะก็เลยขยายเส้นทางดูดีๆก็ปรากฏว่ามันยังคงบอกให้ไปเส้นทางบ้านร้างหลังนั้นอยู่ดีน้องสาวแฟนจึงบอกว่าพี่เอกปิด GPS แล้ววิ่งไปตามป้ายบอกทางเถอะหนูกลัวผมก็เห็นด้วยกับเธอครับตอนนั้นเวลามันก็ประมาณ2ทุ่มกว่าๆแล้วน้ำมันรถก็เหลือน้อยผมก็ขับมาเรื่อยๆจนมาเจอปั๊มน้ำมันเก่าๆตั้งอยู่แต่ผมเห็นว่ามันไม่มีรถไม่มีคนเลยจึงไม่ได้แวะเข้าไปแฟนผมก็หันมามองหน้าแล้วถามว่าทำไมไม่เข้าปั๊มล่ะผมเลยบอกว่าดูแล้วไม่น่าจะมีน้ำมัน E20 แน่นอนจึงขับเลยไปขับมาได้อีกสักพักผมก็เจอปั๊มน้ำมันเก่าๆอีกและดูเหมือนว่ามันจะเป็นปั๊มเดิมที่เพิ่งผ่านมาทุกคนในรถต่างหันไปมองปั๊มน้ำมันนั้นกันเป็นตาเดียวและรู้ทันทีเลยว่ามันยังไม่จบจนรถของเราวนมาเจอปั๊มเดิมรอบที่สามลูกสาวผมน้องก็เริ่มน้ำตาไหลเพราะกลัวเช่นเดียวกับหลานและน้องแฟนนั่นแหละผมเริ่มโมโหเพราะเห็นลูกสาวร้องไห้เลยลืมตัวพูดไปว่าเล่นบ้าอะไรวะเนี่ยลูกกูร้องไห้ละอย่าให้กูโมโหนะพวกมึงแฟนก็มองหน้าผมด้วยสายตาที่หวั่นในใจบางอย่างผมเลยเปลี่ยนแผนขับรถตามรถที่วิ่งมาดีกว่าและมันก็มีรถบรรทุก10ล้อวิ่งมาพอดีครับผมก็เลยขับตามไปอย่างรวดเร็วแต่รถบรรทุกมันขับเร็วมากผมคิดในใจว่าทำไมมันขับเร็วขนาดนั้นมันผิดปกติแล้วนะเมื่อขับตามไปเรื่อยๆก็ไม่เห็นรถ10ล้อคันนั้นแล้วผมก็เลยขับเบาลงจนมาเจอปั๊มน้ำมันใหม่ที่มีไฟสว่างมีรถจอดเติมน้ำมันอยู่ทุกคนในรถก็ยิ้มดีใจผมก็รีบขับรถเข้าไปเติมน้ำมันทันทีครับพอเติมเสร็จผมก็เดินออกมาปากทางหน้าปั๊มมองไปมองมาอ้าวนี่มันถนนเส้นภาชีนี่วาขับไปอีกนิดก็ถึงอยุธยาแล้วผมยืนแปลกใจแล้วทำไมทางที่ขับมามันไม่คุ้นตาเลยแต่ก็ไม่คิดอะไรมากรู้แล้วว่าเจอดีเข้าให้ทั้งที่เป็นคนไม่เชื่อและก็ไม่กลัวแต่ก็ยังหาเหตุผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ได้เลยผมก็เลยเอาประสบการณ์นี้มาถ่ายทอดให้ฟังถ้าใครจะไปไหนโดยใช้เส้นทางที่เราไม่รู้จักก็เลือกเส้นทางหลักเถอะครับดีที่สุดผมโชคดีที่ไม่มีอะไรร้ายๆเกิดขึ้นถึงตาคุณอาจไม่โชคดีเหมือนผมก็ได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณหนึ่งสลายโตพระอินทร์ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ